Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Respekt for det tragiske terrorangreb i nat i Frankrig i Nice startede vi i dag med at afspille den franske nationalsang i en udgave med Edith Piaf. Hun sang, og lad mig citere en lille smule af det, på dansk her. Frankrigs sønner, og nu at fægte. Ærens dag for vort hjemland er nær. Tyranniet os atter vil knægte. Ser I fanens det blodige skær, ser I fanens det blodige skær. Kan I høre de brølende skare, hvor de stormer som rasende frem? Snart de styrter sig over jeres hjem, hverken børn eller kvinder, de sparer til våben, franske mand. Slut sammen og hold stand til kamp, hver mand, de frækkes blod skal farve Frankrigs land. Og den nationalsang bliver givet spillet mange steder rundt omkring i Frankrig. I dag terrorangrebet i Nice, endnu et terrorangreb i Frankrig, er altså indtil videre resulteret i, at 84 mennesker er dræbte. Her er flere kvinder, børn, tilfældige mennesker, der var til stede. Frankrig opfatter det som et terroristangreb. Der taler om formentlig en enkelt gerningsmand, en fransk tuneser, en ung mand, der altså har kørt en lastbil for fuld kraft ind i en menneskemasse, der fejrede Frankrigs nationaldag. Den franske præsident, François Hollande, har sagt, at det er en monstrositet, der er foregået. Det er et angreb, der er terroristagtigt, siger han. Han har altså endnu ikke sagt, det er terrorangreb. Men den franske indenrigsminister har sagt her for et øjeblik siden, at vi er i krig med terroristerne, som ønsker at angribe os, uanset på hvilke måder, og de er ekstremt voldelige. Mads Fuglede, når sådan noget sker, og vi taler jo her i kampagnesporet om det amerikanske valg, hvad det betyder, så er det her jo en begivenhed, der ikke kun foregår isoleret set i Frankrig, men rundt om i hele verden. Den påvirker politikere i hele verden. Ja, og den bliver jo med det samme til en del af også den amerikanske valgkamp, og det skal vi tale om i dag. Og vi skal tale om den måde, hvorpå USA har forsøgt igennem en årrække nu, siden efter september 2001, men egentlig også tidligere, at få hånd om den terror, der sår så meget utryghed og ødelægger så meget rundt omkring i verden, og se på de forskellige administrationer, og selvfølgelig se på de kandidater, der byder ind med løsninger. Det er jo især i sådan nogle stunder, man kigger til politikere for lederskab, og både Trump og Hillary har også været ude og give et bud på det, og det har præsident Obama selvfølgelig også. Og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Vi vil lige starte med at tale en lille smule mere om det, der er sket i Frankrig, nu da vi sender live her fredag. Jeg vil introducere vores første gæst, Henrik Breitenbach. Du er institutleder på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Hvad er det for nogle tanker, der farer igennem dit hoved, når vi nu ser, at en stor europæisk by, det tilfælde Nice, Sydfrankrig, igen er blevet ramt af noget, der selvfølgelig ligner et terrorangreb? Jamen altså, det er jo historien om et bebudet mord. Altså, det har er jo sket før en hel del gange i løbet af i år, både altså i Europa og i USA og i Mellemøsten, mange forskellige steder. Og vi har jo set et mønster, at de her angreb er store og omfattende, og Og det er selvfølgelig særdeles bekymrende. Historien om et bebudet mord, siger du, det er altså noget, vi skal gå at regne med kan ske? Men det har jo været tilfældet lige siden 11. september 2001. Der har jo ikke været noget stop i eller faktisk fra helt tilbage fra dengang Osama bin Laden erklærede krig mod den fjerne satan mod USA tilbage i midt-90'erne. Den her konflikt har været i gang lige siden, og er en fast del af det verdenspolitiske billede. Og det er altså en situation, Henrik Breitenbach, hvor vi må regne med indtil videre, fordi vi ikke har fået has på de her terrorister. Er det sådan noget, vi skal vende os til? Hvis ikke allerede vi har vendt os til det? Det har vi jo vel også på sin vis gjort, ikke? Altså vi har jo indrettet hele vores retssystem, vores efterretningsvæsen og en lang række af vores internationale indsatser efter på forskellige måder at imødegå det her problem. Vores anden gæst i dag er Søren K. Villemose, journalist ved Weekendavisen, og du har også beskæftiget dig meget med den her, krig mod terror, som det jo rigtigt nok, hvad Mads Fuglede også var inde på før, den startede egentlig ikke med 9/11 2001, den startede lidt før. Men er det her historien om et bebudet mord, som Henrik Breitenbach går ind på? Altså et bebudet mord, hvordan skal forstået som, at det var forventeligt, at vi vidste, at noget sådan ville ske? Ja, det er det. Der har jo været lignende. Altså det her ligner jo et, nu ved jeg ikke præcis, hvad motivet er, men det ligner jo et terrorangreb i tråd med det, som Islamisk Stats statsmand, jeg mener det var Adnani, han hedder, erklærede i 2014, hvor han opfordrede alle muslimer i de vestlige lande, som er i krig med Islamisk Stat, om at dræbe ikke-muslimer, vantro, med alle de til rådighed stående midler, for eksempel om det går ind i en bil og kører folk ned, eller bare tage en kniv og hakke tilfældige mennesker ihjel. Altså det virker umiddelbart til at være en led i den her strategi, ikke? Altså hvor du ikke nødvendigvis har nogen direkte tilknytning til Islamisk Stat, men du ligesom bare følger opfordringen. Det var også det, vi så med Omar el-Hussein, og vi har også set det i andre tilfælde. Omar el-Hussein i Danmark. Mads Fugle, vi ved jo endnu ikke, om der er nogen, for eksempel Islamisk Stat, nogle af de store terrororganisationer, der har taget ansvaret for det her. Søren K. Villemose også inde på, det kan da være, at vi har at gøre med en terrorist, der arbejder på egen hånd, uden at have fået en instruktion. Hvad gør, for lige at komme ind i den amerikanske historik, hvad gør de amerikanske efterretningstjenester? Hvor meget mere gør de i de her år for at forsøge at finde ud af, hvad pokker det er, der foregår? De er meget aktive og har været i en årrække og har fået udvidet deres beføjelser og deler mange oplysninger med deres gode venner i Vesten omkring de her sager. Så der er skruet helt op, også på den konto, de her love, man har vedtaget, der skal styrke efterretningstjenesterne, efter man i 2001 lavede en rapport, der viste, at efterretningstjenesterne ikke havde været velfungerende nok. De er blevet genvedtaget, og man er endnu ikke færdig med sådan at etablere det efterretningssystem sådan fuldstændig, der skal være det, amerikanerne opfatter som deres væsentligste værn mod terrorangreb i USA. Henrik Breitenbach, vi ved jo endnu ikke, om det her er islamistisk terror. Vi har nogle kodeord, når vi læser det, som den franske regering siger. De siger blandt andet, at det er en fransk tuneser. De siger, at det ligner den indsats, vi har, eller den terrorvirksomhed, som vi har set i det seneste år. De har ikke brugt ordet endnu, men der er vel grund til at tro, at det er det, vi har med at gøre. Det synes jeg, der er det mest oplagte bud indtil videre. Så det er det. Altså, vi kan bare ikke fastslå det endnu, fordi vi ved det ikke, men det virker som om franskmændene taler i nogle koder, der siger, at det er også det, de tror på nuværende tidspunkt. Lad os komme ind på, hvordan det her omgående også påvirker den amerikanske valgkamp. Først og fremmest ved, at Donald Trump i dag havde fortalt, at han ville fortælle, hvem der ville blive hans vicepræsidentkandidat. De stærke rygter i USA er jo, at det er Mike Pence, som vi har talt om i de seneste dage. Men det er nu udsat, fordi de her begivenheder betyder mere. Så Mads, sådan en begivenhed, der foregår i Frankrig, med det samme omgående betydning for den amerikanske valgkamp. Ja, og selvfølgelig første omgang, at de er ude og sætte ord på det, og de taler, som vi skal høre om lidt, meget forskelligt om det, der er sket i Frankrig, og det, der skal gøres. Og så selvfølgelig i anden omgang, så har Trump indset, at det at annoncere, hvem man får som vicepræsident, der skal man helst have pressen for sig selv. Der skal være sådan rent bord, og ikke andre ting, der skygger, og det her, det skygger for meget for det. Så det er udskudt, at Trump skal annoncere, hvem der bliver hans vicepræsident. Det er den ene halvdel af det, at han vil have pressen for sig selv, men det er vel også, fordi han har pli til at sige, at det ikke lige det, vi skal tale om i dag. Ja. Det er det selvfølgelig også, ikke? Lad os lige prøve at se, fordi det her angreb foregik jo sent i går aftes i Nice, og de første udtalelser fra henholdsvis Hillary Clinton og Donald Trump er kommet om det her. Og lad os lige prøve at høre de to klip, Mads, fordi de i virkeligheden på vældig god vis illustrerer, hvad det er for en forskellig tilgang, som henholdsvis Hillary Clinton og Donald Trump har til, hvordan vi skal håndtere den terrortrussel, som er imod os. Det er først Hillary Clinton, som vi skal høre fra et telefoninterview med Bill O'Reilly på Fox News, den noget højere lænende amerikanske tv-station, som altså har Hillary Clinton igennem her. Hør, hvad det er, hun siger, der skal ske efter, at Bill O'Reilly altså har forsøgt at tale hende frem til, at hun burde bidrage til, at artikel 5 i NATO-pakten, altså den artikel, der handler om musketeriet, altså et eller andet angreb, så er vi alle angrebet, det prøver Bill O'Reilly at få hende til at sige, at det vil hun også gå ind for. Det forsøger hun sådan at afværge, og hun svarer i stedet for sådan her. We've got to do more to understand that this is a war against these terrorist groups, the radical jihadist groups. It's a different kind of war. We need to be smart about how we wage it, but we have to be determined that we're going to win it. Absolutely. And that's going to require working with other people. Now, as you know, after the Paris attack, President Hollande of France wanted to invoke Article 5 of the NATO Charter, which would declare war on the ISIS fanatics and perhaps other jihadists. Now I think that is going to come back again. Would you support that? Well, I have long called for NATO to be modernized, to take on the threat that terrorism poses in Europe, in Middle East, and even in our own country. So I would be very interested in working to determine how best to do that. One of my priorities is to launch an intelligence surge. Ja, Henrik Breitenbach, det som Hillary Clinton siger her, det er jo sådan noget vage vendinger. Hun siger, hvis jeg bare lige skal oversætte ganske lidt af det, vi er nødt til at gøre mere, end vi gør i dag. Vi skal gøre det på en klog måde. Vi skal modernisere NATO. Vi skal have mere efterretning, men hun vil ikke, og her i indslaget, der spørger Bill O'Reilly, Fox-journalisten, en gang mere, vil du gå med til at erklære krig mod Islamisk Stat? Det svarer hun ikke på. Hvorfor gør hun ikke det? Men det gør hun jo grundlæggende ikke, fordi hun er en dygtig embedsmand og en ret dårlig politiker. Altså, hun kommunikerer jo katastrofalt dårligt her. Hun er jo tydeligvis meget dygtig og ville sikkert være en fin kontor- eller afdelingschef i et ministerium, men hun er fuldstændig ude af stand til at fange det moment, der er lige her. Og der er ikke brug for eftertænksomhed, eller det er der jo altid brug for, men der er jo først og fremmest brug for, at en politiker skal vise lederskab her og vise retning. Og selvfølgelig er det en distraktion at tale om artikel 5, og Bill O'Reilly er jo ude af sit element på den måde, han ikke rigtig ved, hvad det her handler om, men der er brug for et stærkere signal. Hendes kommunikation er simpelthen dårlig. Mads, det kan næsten ligne, så nu skal passe på at overdrive det her, men det ligner sådan et øjeblik, hvor en politiker ikke helt forstår alvoren og taler om proces, taler om et NATO, der skal reformeres. Sådan en procesorienteret byråkrat. Er det sådan, du ser det også? Ja, altså det er i hvert fald ikke. Altså, det er ikke ret sådan. Vi vil ikke vende tilbage til det her øjeblik og tænke, her der fik vi ny lederskab i Vesten og en retning for, hvad der skal ske i årene fremover. Det er jo ret tydeligt, at det er hun ikke i stand til at levere. Jeg tror nu egentlig også, at der er noget andet, der spiller ind, og det er, at jeg tror, hun opfatter det, der foregår i Mellemøsten lige nu, som en meget stor distraktion. Vi skal ind på det senere, men det er jo hende, der er en af hovedarkitekterne bag, at USA skal til Stillehavet, fordi den eneste nation, som man sådan på sigt rigtig føler sig generet af, eller føler sig truet af, er Kina, og det er der, man gerne vil være aktiv, og så alt andet, det er noget, der sker på den korte bane, og distraherer for det, hun opfatter som fremtiden. Så jeg tror også, hun et eller andet sted, sådan, ud over at kommunikere dårligt her, så tror jeg også, at hun jeg synes, det er utrolig irriterende at blive ved med at blive trukket tilbage ind på den mellemøstlige scene. Man kunne jo også sige, Søren K. Willemose, at her har vi at gøre med en erfaren politiker, en rutineret politiker, der ved, at det handler ikke om at hælde benzin på bålet i sådan en situation. Det handler om at finde en roligere måde at komme videre på. I givet fald spiller hun statsmandskortet her. Jo, men altså, man kan jo sige, at hvis man skal, altså artikel 5 i NATO, hvis man skal bruge den, hver gang der er et terrorangreb, det kan jo hurtigt, altså, det kan jo udvikle sig i alle retninger. Der, altså, NATO er jo som udgangspunkt noget, du har en forsvarsalliance til at forsvare os mod andre stater. Hvis vi begynder at bruge den i, altså mod ikke-statslige aktører, så kan det, altså, det kan jo gå i alle retninger. Så jeg mener jo sådan set, at hendes position er den rigtige. Og jeg mener ikke, hun siger noget her, der er forkert, men det er heller ikke ligefrem noget, der inspirerer. Men lyder hun ikke lidt ligesom din helt, Barack Obama, som du siger har været klog, når han ikke har grebet ind, været tilbageholdende i forhold til at angribe for eksempel Syrien? Er det ikke en klog taktik i virkeligheden? Altså nu har Obama jo sådan set angrebet i Syrien mod Islamisk Stat, så det er jo ikke helt rigtigt, at han ikke har grebet ind der. Han har jo faktisk lige præcis netop grebet ind over for Islamisk Stat, og har holdt sig tilbage over for Assad, netop med den erkendelse, at ISIS er en trussel mod Vesten, og det er Assad ikke rigtigt på samme måde. Men man skal også lige huske, at hver eneste gang, da Hillary var en del af Obamas kabinet, der var hun jo altid på høsiden. Hver eneste gang, der var et spørgsmål og tvivl, om der skulle være et angreb eller ikke være et angreb, så var hun altid den, der var tilhænger af, at man slog til. Hun er helt klart mere aggressiv i sin udenrigspolitik, end Obama er. Men næppe mere aggressiv end Donald Trump. For lad os prøve at høre, hvordan Donald Trump, også i et Fox-program for ganske få timer siden hos en anden af Fox News' stjerner, Greta von Susteren, tror jeg, hun hedder, eller Van Susteren, hvor han altså også bliver bedt om at give sin holdning til kende om, hvad han ville gøre, hvis han var præsident nu. Well, you do, and second generation turns out to be very bad for whatever reason, but second generation, and again, who knows the new one in France? Maybe it's not, but you probably have a pretty good gut instinct. But you look at what's happening, and yeah, I'd be calling heads of countries, and I'd be saying we have to tighten things up. And I can tell you, for our country, we have to tighten it up. Look at San Bernardino, what happened there, the way they came in. She probably radicalized him. 14 people dead, many, many, many injured, still horribly injured. Permanently injured. You look at Paris prior to this. You look at Paris, 130 people dead, hundreds of people still in the hospital. I mean, what are we doing? We're trying to be so nice. We're trying to be so civil. We're so weak. The world has got to strengthen up, and we have to be very tight with our borders. It's now a different world, Greta. This isn't 40 years ago and 80 years ago. This is a different world. We're trying to be so politically correct, and we're making such big mistakes. We are trying to be so politically correct, and we are making so great mistakes, siger han MS. Det, jeg synes er interessant her, er, at Trump jo tidligere har talt meget om, at nu skal vi knuse Islamisk Stat, og pege på, at det kun er, fordi Obama er svag, eller fordi han egentlig har sympati med dem, at man ikke har fået det gjort endnu. Men det her spørgsmål, det vender han lidt anderledes og får det til at handle om USA. Han tager jo ikke lederskab, som man forventer, amerikansk præsident gør, for sådan den frie verden og Vesten og går forrest og ser sig selv som hovedfiguren i en koalition. Han ser på, hvad er USA's benhårde interesser her, og sådan som han læser dem, er det, at man ikke skal lukke muslimer ind i USA. Det er faktisk det, han de facto er ude at sige i det her. Så han får det til at lyde som om, at det er det isoleret noget, USA sådan kan melde sig ud af det her, hvis man følger ham. Og det, han vil også sige, eller gøre her, det er også det, du siger, Mads, det er, at han trækker med det samme udenrigspolitisk begivenhed hjem til USA, til en del af den amerikanske valgkamp. Han bringer San Bernardino-terroren ude i Californien ind i spil her. Og det, han jo i virkeligheden siger, det er, at hvis ikke vi passer på, hvis vi bliver ved med at snakke sødt og venligt og politisk korrekt, så kommer vi ingen vegne i den her konflikt. Ja, og jeg tror egentlig, det er sådan, hvis man ser på, om der kan ske noget i valgkampen, der kan være et positivt for ham, så tror jeg egentlig, sådan begivenheder her er en, han vil være den, der kan få politisk mest ud af de to kandidater. Så jeg tror ikke, det er sådan, hvis man ser på det ud fra sådan et kynisk valgkampsperspektiv, så tror jeg ikke, det er så dumt at trække den debat tilbage til USA. Så lad os lige prøve et øjeblik, fordi vi skal jo være kyniske i den her situation, fordi det er det, som vi ved, at de to politiske kandidater til præsidentembedet i USA er lige nu. Så nu sidder Trumps stab samlet. Ja, det gør Hillary også. Det var meningen, det skulle handle om vicepræsidentudnævnelsen. Der sker en begivenhed, der gør, at man skifter spor. Så tænker man altid, det ved vi jo fra tidligere kampagner, hvordan kan det her blive en fordel for mig? Sådan tænker politikere. Så Mads, hvad tror du, de sidder i Trump-kampagnen og tænker lige nu for at være sikker på, at den her sag, den kan blive til deres fordel? Jeg tror i første omgang, at man har tænkt over, at man ikke skal begå samme fejl, som man begik efter angrebet i Orlando, Florida, hvor Trump mere eller mindre direkte gik ud og sagde, se, hvad sagde jeg? Det forstår folk jo godt som en underforstået del af fortællingen, og at han derimod mere skal pege på nogle af de politikområder, som han sådan har givet udtryk for tidligere, hvordan de er den rigtige kur mod det her. Og ifølge Trump, så er den rigtige kur, det er simpelthen at bremse for indvandring af muslimer til USA. Det er sådan en af hovedkomponenterne i hans måde at tænke på, og meningsmålinger viser, at det er ikke noget upopulært synspunkt i USA. Et andet synspunkt, han har, Mads, det er jo, at han har sagt, at han ikke vil udelukke brugen af atomvåben i kampen mod Islamisk Stat. Så det vil sige, at han er virkelig villig til at sætte fuld skrue på kampen mod Islamisk Stat. Ja, det hele, han havde jo et længere indlæg omkring brugen af A-våben, som han jo sagde, at det var nogle våben, man godt kunne lide, fordi han synes, der var masser af energi i dem, og de sendte et stærkt signal, og det må man jo give manden ret i. Men jeg tror ikke, at det er den strategi, vi vil høre ham udfolde i dagen, der kommer. Henrik Breitenbach, altså institutleder ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Når nogen, der er så potentielt magtfuld som Donald Trump, overhovedet taler om muligheden for at bruge atomvåben så offensivt i virkeligheden, fordi han taler om konkret begivenhed, han taler om konkret angreb mod Islamisk Stat. Hvad tænker det militære establishment så i USA? Det er rablende vanvittigt. Altså, atomvåben er en væsentlig del af brugen af atomvåben, er jo den symbolske afskrækkelse, der ligger i at have dem over for modparten, som også har dem. Altså når man har sådan truslen om gensidig ødelæggelse. Og det overhovedet at tale om atomvåbnene, om deres brug, er en væsentlig del af hele den symbolske brug. Og derfor er enhver form for kommunikation omkring atomvåbnene ikke noget, der står ved siden af våbnenes funktion. Og på den baggrund, så er enhver form for udtalelse om atomvåben altid noget, der er meget, meget nøje kalibreret, og hvor hvert ord og komma bliver vejet. Man kunne se det senest ved NATO-topmødet det sidste uge, hvor NATO jo igen bekræftede, at NATO er og vil forblive en atomar alliance også. Søren K. Villemose, du kender jo også amerikanerne rigtig godt. Der er jo nogle amerikanere, nogle republikanere, der tænker, endelig er der en, der siger det, som det er. Endelig er der en, der adresserer det her problem, som vi, altså mange amerikanere, synes er stort, nemlig muslimer i USA. Han håndterer, hvordan han vil ordne Islamisk Stat. Let's nuke them, som man siger i USA nogle gange. Og han får vel også udstillet Hillary Clinton som, for nu at bruge hans retorik, en svagpisser. Altså han er en, der virkelig vil gøre noget ved det. Er det her noget, som der kan flytte valgkampen i USA? Ja, det ved jeg ikke, om jeg skulle sige, men det sjove er jo, at det der med at begrænse muslimsk indvandring til USA, er jo faktisk noget, Obama allerede har gjort. Altså hvis du ser på, hvad der er sket under, mens Obama har været præsident, så er visumreglerne for muslimske lande jo blevet strammet ret kraftigt. Så det kan godt være, at Obama ikke går rundt og siger, at vi skal stoppe muslimsk indvandring. Han gør det så bare i praksis. Det så Trump gør, det er egentlig bare at sætte ord på en politik, Obama allerede har ført. Jeg vil godt lige her, inden vi går over til en større diskussion om hele den kamp mod terror, der har startet i hvert fald for alvor i 2001 med angrebet på New York og Washington D.C., så vil jeg godt lige bede dig, Mads, der jo er historiker, om lige at trække det tætte bånd op, der i virkeligheden er mellem Frankrig og USA historisk. Jamen, de to lande er to lande, der ligner hinanden utrolig meget. De er begge to funderet på en idé, og det er de nok sådan usædvanlige ved. Jeg kender ikke de andre lande, der er det. At de er en idé mere end sådan en historisk proces, der går forud. Og jeg har altid tænkt, at når franskmænd og amerikanere har så nemt ved at blive sure på hinanden, så har det også noget at gøre med, at de på en eller anden måde minder meget om hinanden. De har utrolig meget til fælles. Og de har så meget til fælles, at USA var ikke blevet en selvstændig nation uden Frankrig. Den første allierede USA har i verdenshistorien, det er, da de allierer sig med Frankrig i 1778, altså 2-3 år inde i den amerikanske uafhængighedskrig mod briterne. Der kommer franskmændene, ikke af kærlighed til amerikanerne, eller det amerikanerne kæmper for, men mere fordi de altid godt kan lide at genere briterne, når de kan slippe af sted med det. Og da, i starten går det ikke ret godt, men de sejre, som USA får til sidst, og især det vigtigste i 1781, da man slår englænderne ved Yorktown, det kunne man ikke have klaret uden fransk hjælp. Så USA var ikke blevet selvstændig uden Frankrig. Og i årene derefter, der er båndet til Frankrig meget, meget stærkt. Det bliver så surt ret hurtigt derefter, fordi USA skal navigere i en verden, hvor man skal forholde sig til, at både England og Frankrig har styrken til at ødelægge amerikansk selvstændighed, men fra det øjeblik, der har der været et stærkt amerikansk fransk bånd. Og så er der selvfølgelig det helt symbolske, at det er Frankrig, der giver USA som gave frihedsgudinden, det der symbol på den frie verden. Og ikke bare frihedsgudinden. Det er også Frankrig, der giver USA det meste af deres territorie. For i år 1800, der presser Napoleon Spanien til at opgive det, der hedder Louisiana-territoriet, som dækker hele det centrale USA. Alt det, der ligger ved siden af Mississippi-floden fra Louisiana op. Og i 1803, der køber Jefferson det af Napoleon for 15 millioner dollars. Det er verdenshistoriens bedste ejendomshandel, og fordobler USA's størrelse. Og Napoleon sælger det nok mest, fordi han indser, at ellers kommer briterne bare og snupper det. Så USA's geografi er simpelthen også afhængig af, at man har det gode forhold til USA, og på det tidspunkt har en ekstrem frankofil præsident. Det er Thomas Jefferson, der indfører pomfritten i USA, og som officielt spiser i Det Hvide Hus, fordi han er så vild med Frankrig. Freedom fries. Så tætte bånd der mellem USA og Amerika historisk set de seneste 15-20 år, har det måske ikke altid været tæt. Det kan vi vende tilbage til om et øjeblik. For lad os lige prøve nu at fokusere på den krig mod terror, som Vesten, anført af USA, har udkæmpet sådan officielt siden 2001 efter terrorangrebet på USA, men i virkeligheden også noget i årene inden. Men lad os lige prøve sådan lige at sætte scenen for den diskussion, for hvor meget det egentlig betyder i USA ved at skrue tiden tilbage til omkring klokken 9 den 11. september 2001 i USA, i New York City, hvor en lokal tv-station altså lige er gået på live, fordi det ene af de to World Trade Centers er blevet angrebet, og reporteren er her i gang med at fortælle live, hvad der sker, da der sker endnu mere. Jim Friedel in Hoboken said it appeared to back sharply and smash directly, perhaps purposefully, into, oh my goodness, oh God, there's another one. Oh. Oh my goodness, there's another it one. It seems to be on purpose. Oh my goodness, now you... plane? Now it's obvious, I think, that there's a second plane. It seems to be on purpose, siger den her journalist, der sidder og kigger direkte på, at der kommer endnu et fly ind i det andet tårn, og han siger, nu er det alvor, ikke? Henrik Breitenbach, hvor meget betød det her øjeblik for USA som militærnation? Det har betydet helt utrolig meget. Altså, det er jo det første rigtige angreb på det amerikanske mainland i nyere tid, og siden Pearl Harbor har der jo ikke været et angreb af den her type på USA, og man må sige, at hele den amerikanske politiske psyke, hele det politiske rum i USA blev revolutioneret af den her formiddag. Den vinkel, som præsident Bush gik ind i sit præsidentembede med, som han havde på udenrigspolitikken, handlede jo om stormagtsrelationer, som vi skal vende tilbage til. Det handlede om de store linjer i udenrigspolitikken, og ikke om alle de der små ting som terror, men angrebet den 11. september har jo siden defineret nærmest alting i amerikansk udenrigspolitik. Og lad os hurtigt lige komme videre til det næste sådan store, der sker i de der dage. Det er jo, at præsident George Bush, forholdsvis ny præsident på det her tidspunkt, flyver op til New York City, står i ruinerne ved Ground Zero. Han taler i en megafon til de samlede, især brandfolk, som var samlet der, nogle politifolk. Et meget berømt øjeblik i amerikansk historie. Lad os prøve at høre, hvad der sker der. Ja, det som præsident Bush her siger, det er altså, at dem, der har gjort det her ved vores bygning her, de vil snart høre fra os alle sammen. Og så udbryder dem, der er til stede, simpelthen i en sang, hvor de synger USA, USA, USA, Søren K. Villemose. Det der øjeblik er jo et øjeblik, hvor George Bush erklærer, at nu skal der hævnes. Ja, det er det. Man kan sige, inden da, der var Bush jo ikke en isolationist, men i hvert fald en, som gik til valg og blev valgt på, at amerikansk udenrigspolitik jo skulle handle om snævre amerikanske interesser. Lidt a la Trump. Ikke, altså, retorikken var måske ikke lige så skarp, men mere eller mindre samme position, at USA kun skulle blande sig, hvis de havde en indlysende interesse i det. Og 11. september ændrer jo det her fundamentalt. Altså, så erklærer han jo krig mod terror, og få NATO-landene med i Afghanistan, og det blev, altså jeg mener jo så, at han gik lige i Bin Ladens fælde, og for på en eller anden måde, altså bredt kampen alt for bredt ud, og for involveret sig i alt for mange konflikter, alt for meget, og pludselig mister overblikket over, hvor det fører hen, så ja, det er et skældsættende øjeblik, det er der ingen tvivl om. Det er et skældsættende øjeblik, og få dage efter, den 20. september, altså få dage efter 9/11-angrebet, der taler han i kongressen, og Masse beder om at høre godt efter nu, fordi det, han taler om her, er i starten af sin tale til kongressen, at dette her er ikke en krig mod islam, men mod terrorister. Jeg tror, der er mange, der glemmer, hvor tydeligt han sagde det i sin oprindelige tale. I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans, and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful, and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. The terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Og der kan man jo bare sige, at det får vi i hvert fald aldrig at høre fra Donald Trumps side de her år. Før den her tale havde han holdt en anden tale, som var i en stor moské uden for Washington D.C., hvor han havde faktisk sagt det endnu mere tydeligt, det der bliver sagt her. Det var Bushes udgangspunkt, at det her måtte ikke blive til en religiøs konflikt. Det var ikke det, man var i krig med en religion som sådan. Jeg er ikke sikker på, at der vil være ret mange politikere, og slet ikke i det republikanske parti, der i dag vil vælge de ord, Bush valgte på det tidspunkt. Der har debatten omkring USA's engagement i krig mod terror, eller krig mod terrorister, alt efter hvor man står politisk, der har den simpelthen ændret måden, man taler om det her på. Lad os lige tage det sidste klip, inden vi går over til selve diskussionen her, for jeg vil lige i den selvsamme tale, der er det altså, at Bush erklærer officielt krigen mod terror. Lad os høre det her. Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Ja, Henrik Breitenbach, Det er jo nu et meget, meget stort mål, som han opsætter der i 2001. Vi stopper ikke denne krig mod terror, før vi har fået fat i dem alle sammen. Nu skriver vi 2016, nyt terrorangreb i dag i nat i Nice i Frankrig. Hvor lang tid skal den her krig vare? Jamen altså, det kommer til at vare i hvert fald en generation endnu, tror jeg. Men jeg tror, det der er meget væsentligt at holde fast i, og her er der faktisk også en forbindelse til det franske vej, er jo, at franskmændene havde jo haft deres egen bølge af ekstremistiske angreb i løbet af 90'erne, og havde jo ligesom fundet en model, som den amerikanerne efter en del omveje fandt frem til, nemlig at det her ikke længere kan kaldes en krig. Det var en uheldig framing, fordi angrebet var så voldsomt. Det er jo ikke en... Man kan ikke føre krig mod et virkemiddel, som terror er. Det er jo en diskussion, vi har haft mange gange de sidste 15 år, men pointen er, at franskmændene havde allerede i 90'erne fundet ud af, at de væsentligste indsatser, de midler, der skal bruges i den her sammenhæng, de politimæssige og efterretningsmæssige, det er mere også nogle gange et indrigspolitisk og socialt spørgsmål, som vi ved, når det handler om radikalisering, end det spørgsmål om krig, forstået som noget, der handler om konventionelle militære styrker eller atomvåben, som Trump fik sagt før. Nu er der jo så snart gået 15 år siden den her tale, vi har haft. Invasioner startede i Afghanistan, i Irak, vi har haft interventionerne i Libyen, vi har haft de angreb, der foregår for eksempel på Islamisk Stat i dele af Syrien og i Irak på nuværende tidspunkt. Er det en fiasko? Altså er krigen mod terror en fiasko? Men krigen mod terror findes jo ikke længere. Altså det har jo i snart 10 år i USA, har det jo heddet kampen mod voldelig ekstremisme. Begrebet krigen mod terror har ikke været i brug i lang tid. Og jeg tror, det er væsentligt at se det her som netop den måde, vores regeringer tænker det på, nemlig mindre dramatisk overskrift, men som altså som en mangefacetteret kamp eller indsats imod den her radikale voldelige ekstremisme. Lad os lige prøve at holde diskussionen i to spor her lige omkring krigen mod terror, undskyld udtrykket, fordi jeg ved godt, den officielt har heddet noget andet længe, men ofte bruges ordet krig mod terror stadigvæk her blandt af mig åbenbart fejlagtigt. Men vi har en periode, hvor det er under Bush, og så har vi en periode, hvor det er under Obama. Og det, du var inde på lige før, Søren K. Vilmos, det var, at du mener altså, at noget af det, Bush gør forkert, det er, at han spreder sig over for mange ting, han mister fokus i krigen. Ja, det mener jeg, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, alene det der med, at man siger, at det er krig mod terror, altså, der gav han jo også for eksempel Putin en åben lejlighed til, at han kunne gå i, altså, bekæmpe tjenerne ud fra samme idé om, at det var også terrorister. Og pludselig så begynder Irak også, og invasionen af Irak blev også, ikke direkte, men alligevel indirekte, der brugte man jo også krig mod terror som en berettigelse for den, fordi han, at... Man mente blandt andet, at de husede al-Qaida-terrorister. Det viste sig, at det gjorde de så ikke. Men krig mod terror blev, altså også især i Afghanistan, hvor det gik hen og blev til en nation-building-projekt, hvor det jo, altså vi tilbageblikkets fornuft kan se, at det nok bare skulle have været meget specifikt, handlet om at bekæmpe terror, terroristgrupper og deres træningslejre, frem for at bygge en hel nation op for bunden. Altså jeg mener virkelig, at der blev begået virkelig mange kæmpe store strategiske fejl i de tidlige år af krigen mod terror. Og Mads, hvis vi lige kommer ind på det der, altså den første lange periode, de fleste var vel enige om i Vesten, at krigen mod Afghanistan var ok, det var måske endda en god idé, der var opbakning fra hele NATO. Krigen mod Irak anderledes kontroversiel, den splittede, så at sige, Vesten i to. Heriblandt, apropos dagens diskussion, kom Frankrig og USA jo til at stå på hver deres side i den konflikt. Man kan sige, at da man, hvis man har sådan nogle nøgleallierede, som er meget vigtige for USA, når sådan noget sker, så er det jo Tyskland, og det er Frankrig, og det er selvfølgelig London og England, som man ringer til. Og englænderne bakkede op, og vi står her i dagene, hvor Tony Blair har måttet fortælle om sin andel i det, og man har haft en stor udredning af Englands indsats der, men både Tyskland og Frankrig melder pas på det her projekt. Pas i en sådan grad, at de modarbejder det, hvilket fører til et meget, meget dårligt forhold mellem USA og to af dets nøgleallierede i faktisk næsten alle Bush-årene. Det er først til sidst, man sådan rigtig får rettet op på forholdet til de to nationer, og nogen vil sige, eller ikke nogen, mange, det er sådan det er, at forholdet mellem USA og Tyskland er stadigvæk påvirket af, at man var så kontant uenig på det tidspunkt. Franskmændene har været lidt bedre til at få genoprettet forbindelsen til Washington. Henrik Breitenbach, var præsident Bush simpelthen en dårlig præsident til at lede USA og den frie verden igennem det, der foregik efter terrorangreb på USA. Han givet os flere problemer, end han har løst problemerne, godt sagt. Jeg synes, det der er værd at hæfte sig ved, det er, hvor stor forskel der er på den første og den anden regeringsperiode for Bush. Altså, enten er I med os eller mod os, retorikken fra den første periode blev efterladt ved vejsiden og blev erstattet af en mere klassisk stormagtspolitisk, diplomatisk indsats, som i den anden regeringsperiode ved virkeligheden var udtryk for en væsentlig større modenhed. Så man kunne have håbet, kan man sige, at, og det kan man jo ikke bestille sine terrorangreb til at komme på et godt tidspunkt, men man kunne have håbet på, at 11. september var sket i den anden regeringsperiode, fordi så havde der været altså man var kommet igennem nogle fødselsvanskeligheder i forhold til Bush-regeringens evne til at se på verden. Og så har vi selvfølgelig, nu kører vi så frem til den periode, der er tættere på os nu, fordi så har vi valgkampen i 2008, hvor Hillary Clinton kæmper med Barack Obama om at blive demokraternes præsidentkandidat. En af Obamas store fordele var, at han ikke havde stemt for invasionen i Irak. Det havde Hillary Clinton. Her er vi vel inde på noget, Søren, hvor du også siger, at Hillary Clinton oftere end så mange andre på den demokratiske lejr er villige til at trække det hårde militære kort. Ja, altså det er der ikke nogen tvivl om, at hun er militært set mere aggressiv end Obama. Altså Obama allerede i 2003, der advarer han jo om, at hvis vi gik ind i Irak, så kunne det være en skabe destabilitet i regionen, og det ville være en gave til Al-Qaida og alle mulige ting, som i dag viser sig at være fuldstændig korrekt, mens at Hillary Clinton jo så konflikten ud fra sådan en, hvad kan man sige, mere Washington establishment synsvinkel, som i dag nok må siges at være lidt ikke lige det rigtige. Og hvis du kigger på alle de konflikter, der har været, altså alle de gange, hvor at Obama har stået og skulle vælge, om han skulle gribe ind militært eller ej, det kunne for eksempel være i Syrien efter Assad, han brugte kemiske våben, og i andre spørgsmål, så har Hillary altid været på den side, der synes, at nu skulle vi bruge amerikansk militær som et middel til at opnå vores politiske mål. Og det, derfor vil jeg umiddelbart tro, at hvis der kom et terrorangreb i USA med Hillary, hvor man, altså, det kunne let føre til, at amerikansk militær igen vil blive involveret i en eller anden form for moras et eller andet sted i Mellemøsten. Det vil ikke undre mig. Obama vinder altså i høj grad demokraternes nominering på grund af, at han var imod Irak-krigen. Hillary var det ikke. Han vinder også præsidentvalget i udstrakt grad som en protest mod Bush-perioden. Ikke kun på grund af, hvad der foregik i krigen mod terror, men også på grund af økonomien. Han kommer så til Mads Fuglede, og så sker der i virkeligheden det ret hurtigt, at han sådan skærer lidt ned på indsatsen i krigen mod terror, laver i hvert fald om på den, og så begynder han i stedet for at sige, at USA's fokus bør være et helt andet sted, nemlig Stillehavsregionen. Ja, man får kort tid inde i Obama-administrationen det, man kalder for The Pacific Pivot, eller The Asian Rebalance, som handler om, at nu skal man forskyde sin magt mod Stillehavet, fordi man har indset, at jo flere ressourcer man bruger på en falsk front, altså fronten i Mellemøsten, des mere vil det gavne den eneste nation, der, når vi ser langt nok ud i fremtidskalenderen, kan true USA's magtmonopol i verden, nærmeste magtmonopol i verden, det er Kina, og derfor skal man begynde at koncentrere sig om, at Kina faktisk er begyndt en politik, hvor man er begyndt sådan at få en række lande, der altid har været på amerikansk side, til at lytte meget til, hvad kineserne siger. Simpelthen bare fordi, de er bundet op på kinesisk økonomi og ikke opfatter USA som en nation, der er meget aktiv derude. Jeg var i Taiwan sidste år, og det er jo sådan en nation, der om nogen har det svært med Kina, og det er meget interessant at opleve, hvor helt usædvanligt underlagt kinesisk logik de lige pludselig er blevet der. Og det skyldes jo, at de ikke har måske en fornemmelse af, at der er en troværdig amerikansk partner, der kan være modvægt til det, den økonomiske og også militær dominans, som Kina har i regionen. Og alt det vil man så lave om på med Obama-administrationen. Og Henrik, det er stor politik på den helt store bane, for det er vel i virkeligheden, at Obama og hans folk, de siger, at det der sker i Mellemøsten, det er slemt og det er besværligt. Det er noget, der kan håndteres hen over nogle år, måske en generation, som du sagde lige før. Hvorimod, det med Kinas stadig større økonomiske styrke kan måske simpelthen true USA's evne til at være verdens førende nation. Så det er big politics. Det er det, og det er jo et udtryk for rigtigt lederskab at sige, at det er rigtigt, der er alle de her små mindre punkter på vores dagsorden, men vi skal koncentrere os om den ene store ting, som er vigtigst i verdenshistorien, hvis vi kigger 50 eller 100 år frem, så er det den her tendens, vi skal holde øje med, og derfor er det vigtigt, at vi laver den her rebalancering af vores indsatser fra at kigge hen over Atlanten, kigge over mod Europa og Mellemøsten og Afrika, til at kigge hen over Stillehavet i stedet for. Og det betyder jo blandt andet, så vidt jeg husker, korrigere mig, hvis jeg tager fejl her, men at Hillary Clintons første rejse til udlandet, præsident Obamas første rejse til udlandet, bliver ud til Asien i stedet for, som det altid traditionelt har været, til Europa. Så der er et meget tydeligt signal i starten af Obama-perioden om, at vi flytter den der retning. Gør det ikke ondt? Du er fra Institut for Militære Studier, du kender NATO-folk ind og ud. Gør det ikke ondt på Europa? Det har været grund til sådan delvis panik i NATO-fællesskabet, jo, lige siden den her dagsorden blev lanceret. Hvis der er noget, europæerne er bange for, så er det blive efterladt alene med Rusland, med Mellemøsten og med sig selv. Vi skal jo se her, at det er rigtigt, at EU har haft en rolle i forhold til at integrere Europa i tiden siden 2. verdenskrig, men EU er på den måde selvfølgelig en smuk blomst, men den er vokset ind i en stålkasse, en stålvase, som er NATO, og hele sikkerhedsstrukturen i Europa, sikkerhedsarkitekturen, er opretholdt af amerikanerne. Det er amerikanernes atombombeparaply, som sikrer, at der ikke er ballade, både internt i Europa og med russerne grundlæggende. Og hvis amerikanerne slipper det greb, så falder tingene fra hinanden. Nu siger du, hvis amerikanerne slipper grebet, men amerikanerne har jo sluppet lidt af grebet, i hvert fald i en periode af Obamas tid. Aha, men det er jo her, hvor det smarte reklameord var jo the pivot to the Pacific, fordi det lød så fint, men pivot betyder jo, at man drejer om og kigger helt væk. Men der var det meget vigtigt for Obama-administrationen at få sagt, I skal ikke bruge pivot-ordet, I skal bruge rebalancing, fordi det handler kun om en gradvis skift af vægt fra det ene til det andet. Det betyder ikke, at vi glemmer Europa, det betyder bare, at vi også kigger mod Stillehavet. Men har USA ikke glemt Europa lidt? Har USA ikke glemt Mellemøsten lidt? Har USA ikke skabt en situation under Obama, hvor der ikke har været så meget fokus i tide på, hvad der foregik i Mellemøsten, sådan at tingene løber løbsk? Det er jo det, der er det smukke ved historien, fordi mennesket rejser sig jo op i samfund og prøver at kigge frem mod fremtiden og adressere ting, som man kan se derude, men så kommer historien tilbage og bider dig i haserne. Og det kæmpestore rod, som Mellemøsten udgør, må jo siges at være kommet tilbage siden rebalancingen blev dagsordenen sat, og samtidig er der sket det, at Putin-regeringen i Rusland har vist sit sande ansigt, og derfor også genaktualiseret alle de meget klassiske stormagtspolitiske problematikker herunder atomtruslen og de andre ting, som gør, at amerikanerne, lige meget hvor meget de gerne vil kigge mod Asien og gerne vil investere i det forhold, også samtidig er nødt til at forholde sig på en substantiel måde til det samlede europæiske sikkerhedskompleks. Kan man ikke sige, Søren, at hvis man nu kritiserede Bush for, at han startede krige og ikke afsluttede dem godt nok, Afghanistan og Irak, så har vores ven her, præsident Barack Obama, vel gjort noget af det samme. Han gik ind, intervenerede i Libyen, han har gjort et eller andet i en eller anden grad i forhold til Syrien, han har skulle håndtere det arabiske forår og alt, hvad der skete der. Han har vel ikke sådan rigtigt taget tiden i den konflikt? Nej, altså der er ikke nogen tvivl om, at Libyen er en amerikansk fiasko. Det vil jeg mene. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, der var Obama meget splittet om, hvad man skulle gøre. Skulle man gå ind og ligesom lave en flyveforbudszone og hjælpe oprørerne med at vælge Gaddafi, eller skulle man lade være? Og så valgte man ligesom, man valgte en halve løsning, hvor man ligesom gjorde det halvhjertet og lå det der hedder leading from behind, og lå europæerne ligesom tage føring, men der skal man bare huske, at altså Europa udenrigspolitisk er jo mere eller mindre en joke. Vi kan ikke rigtig gøre noget seriøst, som vi mener alvorligt, og det betyder også, at man lavede ikke den langsigtede alliancer nede på landjorden med ordentlige grupper, der var troværdige. Altså, det endte virkelig i det, vi i dag kan se, er en failed state, hvor der kan med oprørsgrupper og terrorister, der løber rundt, og flygtningestrømme, der kan komme igennem landet. Så der er ikke nogen tvivl om, at Libyen, det var nok Obamas største udenrigspolitiske fiasko. Overhovedet ikke i nærheden af, hvad Irak var for en fiasko for Bush, men stadig ikke en succes. Omvendt vil jeg så sige, at den krig, han så har startet mod Islamisk Stat, som har været meget... Altså, der har han været meget pragmatisk og har været kun skifte kurs og alliancepartnere sådan løbende. Den ser ud til at have været en langt større succes, end hvad der skete i Libyen indtil... Henrik? Jamen, ja, Libyen var på mange måder en katastrofe, men det synes jeg i høj grad hviler på europæernes skuldre. Ja. Jeg synes, at den største katastrofe i Obamas udenrigspolitik, det er borgerkrigen i Syrien. Ja, det er altså hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Jamen, fordi det mandat, Obama kommer til magten på, var jo at sige, nu har vi brugt for meget militær magt, vi har været i Irak, vi har været i Afghanistan, og nu skal vi ikke mere af det. Og da han så kommer til magten, så lander der et nyt problem på hans skød, som det jo gør, når man er amerikansk præsident, som er borgerkrigen, der udvikler sig i Syrien. Og det er jo sådan, at som regel er det sådan i politik, at pendulet svinger fra den ene til den anden side, og med Obama-regeringen, så skiftede pendulet for langt over i forhold til, hvordan man som amerikansk præsident kan tillade sig at stå på sidelinjen, når der opstår så stor en humanitær katastrofe, som borgerkrigen i Syrien var. Hvis man havde grebet ind tidligere, og det var der ikke politisk appetit til, Obama havde ikke givet sig selv mandat til det, men det er stadigvæk en sin of omission, at han ikke tidligt i forløbet formåede at gøre noget for at få stoppet den kæmpe store katastrofe, som må jeg spørge, hvad han så skulle have gjort? Jeg tror, at et langt mere omfattende militært engagement tidligere i forløbet havde været i stand til at stoppe konflikten. Men hvad for et militært engagement, tænker du? Altså, skulle der være landtropper ind på jorden? Skulle han have støttet de der grundlæggende, uduelige, utrænede oprørsgrupper, som havde en liberal... Altså, de var op imod større, mere brutale fjender. De ville aldrig have haft en chance. Men jeg tror ikke kun det er et spørgsmål om ren militær indsats, og så sige, at så havde, er der sådan en tryllestav, som så løser alle problemerne. Jeg tror, det her også handler om opmærksomhed i det hele taget. Altså også om diplomatisk opmærksomhed, om at lægge pres på forskellige typer af parter og i det hele taget være engageret. Diskussionen her, som lige er her mellem Søren K. Villemose og Henrik Breitenbach, er egentlig meget præcis, for det er sådan, det er at være amerikansk præsident. Hvad skal man gøre, fordi man er den eneste, Mads, der kan gøre noget ofte, eller i hvert fald den, som vi i Europa kigger på. Hvad gør I Amerika? Kan vi enten skælde jer ud for, hvad I gør, eller skælde jer ud for, hvad I ikke gør? Hvis man ser på Hillary Clinton, så holdt hun for nogle år siden en tale i Council on Foreign Relations, hvor hun lånte et udtryk, hun havde stjålet, tror jeg, fra Madeleine Albright, hvor hun kaldte USA for The Indispensable Nation, den uundværlige nation. Og sagde, at USA har igennem historien begået mange fejl. Vietnamkrigen blandt andet, og Irak osv. Men når verden skal laves til et bedre sted, eller nogen skal gå forrest mod uretten, så er USA den uundværlige nation. Og det er derfor... Og det er jo sådan det, der hendes, skal vi sige, udgangspunkt her, at hvis man er amerikansk præsident, så er man... præsident for den eneste nation, der har både den økonomiske, militære og diplomatiske styrke til rigtigt at ændre på forhold ude i verden, der ikke går, som de skal. Og det er derfor, at vi selvfølgelig er nødt til at interessere os utrolig meget for, hvem der bliver USA's præsident, fordi det er nu engang dem, der leder os. Henrik Breitenbach kan det sidst. Donald Trump har sagt, at NATO er spild af penge. Han har sagt, at Europas sikkerhed, det er noget, Europa selv må klare. Hvis han bliver præsident, falder NATO så fra hinanden? Der kommer helt sikkert til at være en krise i international politik af historiske dimensioner, hvis Donald Trump ikke ændrer synspunkt i forhold til de signaler, han har afgivet hidtil. Men vi skal huske på, at det jo også er sådan, at når man bliver præsident, så skifter man ikke kun sig selv ind, men der kommer også 12.000 politiske poster i Washington. Og Donald Trump kan ikke finde så mange tosser at fylde pladserne op med. Han er nødt til at finde nogle fornuftige folk til at sidde på de pladser, der skal administrere den faktiske politik. Og de 12.000 mennesker vil nok være i stand til at lægge en vis bremse på den form for udtalelser. Du lyder som en, der har en stærk tro på byråkratiets magt overfor en stærk, stærk leder, fordi det er Donald Trump jo. Han er en stærk erhvervsleder. Det er også en erfaring, der er født af, hvordan vi fører et land her i Danmark. Det er væsentligt, at vi har en dygtig centraladministration. Mads, her det sidste. Er det her, der er sket i Paris, en mulighed for at være sådan en såkaldt game changer i valgkampen? Det her er noget, der kan få Trumps synspunkt om at lukke grænserne for muslimer, om at slå hårdere til mod islamisk stat osv., til at få mere medvind? Jeg tror, sådan, hvis jeg skal sige noget meget, meget kynisk om politik og den nuværende valgkamp, så tror jeg, at des mere terror, der kommer op mod valget, des bedre er det for Donald Trumps muligheder for at vinde vindvalget. Det er så banalt, tror jeg, det er. Og i næste uge, der har han altså partikonvent, hvor det her helt sikkert også vil blive et stort emne. Kan det her betyde, at de næste 7-12 dage kan betyde, at Trump kan hente godt ind på Hillary Clinton? Han var ikke i stand til det efter angrebet i Florida. Altså, hvis man bruger sådan et fodboldudtryk fra amerikansk fodbold, så fumbled han the ball. Altså, han fik den rette aflevering fra quarterbacken, men han tabte bolden på vej ned mod mål. Det skal han ikke gøre igen, og det tror jeg, jeg ved ikke, om han sådan er i stand til at lære sine fejl. Det skal han demonstrere nu, om han kan. Tak for den diskussion i dag i kølvandet på terroren i Nice til at levere amerikansk udenrigspolitik. Det gjorde vi med Henrik Breitenbach, institutleder ved militære studier på Københavns Universitet, og med Søren K. Villemos, skribent ved Weekendavisen. Vi er tilbage igen på mandag kl. 11.